استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سورة الإمران کی دو حد دواقع تفصیلو دے دے کہ اغا مقام بیانی چکلا مکی والا واپس روان شو ابو سفیان او دا اغا مرگری سمنزلیو کو بیوی ظلل رالو چیرا لگو بنتی کسان پاتی شوی دی کہ او حملہ ام بلاو کرن بس ختم بشی بی بید آزل لرالو یا واپس چو ادیکی نبی علیہ السلام تا وحی وشوا چیغی خوبیار واپس کی گی او ارادہ کئی چسلک کسان پاتی رزق سبا کی قتل شو او سبق زخمیان شو ټول مات ګړ دي بس یو حمله غواړي نو ختم بشي. نبی علیہ السلام صحابو ته اعلان وکړ ناری سره د زخمونو نه را پاسوي دا اتوري راوست را روان شوی قول دادی چوی یو اتمی لیا مزلیو که حمراو لسد و توی حمراو لسد اوی تراو رسیدو بیا وحی اکڑا اشواچی ابو سفیان واپس شویدی از اخبال ارادی نا دی آیت کی دا حال ذکر کئی دو صحابه کرام و داگی تعریف کئی داگی مدح کئی اغیر دیر حسن دا عمل بیانی و اخلاص الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اغا کسان چی قبود تیو کرا دا اللہ دا حکم او دا پیغمبر من بعد ما صحابهم القرح دا پس دا غینا چی رخید لیو دیتا زخم پو حد کی طول زخمیو وینی تیسا سیدی تکا اگا وقت که خدور انتظام نو تدارو دو ملحمو دو پٹو یہی لیر سکڑے وی بس خواه اگا وقت سر ویسو سادہ انتی علاج کاؤ نو زخمو طول زخمونو او بیاو مغیدہ بانا عذر پیش نکو چپا دیکی مونگا سبیا نروان شو اللہ داغی دیر سخت تعریف کو للذین احسنو منهم خاص کر دغی کسان دا پارا چه اخلاسی او کو منهم چه دا طول دی صحابه کرام من دا بیان دا پارا دے تبعیز ندے چه باز دینا بلکہ سمرا چه دا احد کیو او ټول یادی واتقو او دا اللہ نو یریگو دا مخلوق ننا اجر عظیم دید پانا جرزی دیر لوئین دا یو تعریف شد صحابه کرامو یو شان چوکو راغی پدی نو پزخم او دلت باندی چکلو تا پیغمبر اعلانو کنو ټول را پاسی سرا دینا چدا سیو پکومو چاگیو پخپل راتلیم نشو او خانو بانده بسوارو فینکاری ندیکڑے احسان دیتوی احسانو اخلاص دیتوی چکار سی بس دویم داو چکل ابو سفیان واپس تو اوچت زیوان دے ادری دو ناولی خو آوازونا شورو کرو بیایوی چه زمونگا با دا بدر بدلاو پا بدر کے اخلو راتلون کی کال کی با پلانی روز باندے پلانی تاریخ باندے پا بدر کی مونگا دا بدر انتقام اخلو دا اعلانی اکرو نبی علیہ السلام ووری تو صحابو تیوی چدا تاریخو لکے چکل آغا وقت شو ابو سفیان قوم تیلانو کو چیر دا وقت خود جنگ ندے موسم صحیح ندے زکا خشکی دا دیرا بارانو ننشت دے مونگل خدا سے وقت پکار دے چه اغا موسم عبادی باغی که ارس دیری و با ساروی مالی امونگ داغی پا پایو پا ماستو باندی مالیو او دا وقت مناسب نده نویوی چه نشد لی خمدینی تسو کرات لیو تغذی مشرکان خلقو نغیلے سو پیسی میں ایسی ورکلی تاسو لار شیو مدینہ کی چکم خپل مرگری و دوستان دی کنا نغی سر ملاقاتو کی اوزے پزے ہوا ہے چی بدر کی دیر خلق را جمع شوئے دی دیر زور و طاقت ابو سفیان را وستے دی او دی مومنانو تا ہوا ہے چی لانوڑ شی گورے عزیزان با خراب کی دا نمدینہ کی ڈنڈو راو کڑا کلی چی خبر شو نبی علیہ السلام اعلان اوکا روان شو ارس عمر کسان چی ورس رو سو کوئی اتیاتا نجمع شو سوک زیاد کم سوک با خبری دنو منڈکو لوے ہا لال بدر تورسی دا بدر کی سوک نو نیو قول لائی چی دری روزی تیری کلی دویم دار چاتر روزی تیری کلی اوغی کی خلق خدا سی زیل بیازان رسی کنا چکڑا ہوئی نی دا چا با کپلی راغستی وی چا با سراغستی و بدر کی بازار جوڑ شو عدیبا کی سوداگانی وکلی تجارتو نیو کلو او دیر پا عزت باندی واپس را لخا دے دویم اللذینا دا اغا مومنان دی اغا صحابه کرام دی قال لهم الناسو چوی دیتا یو سلی دلتا دا الناس نمراد یو سلی ادوا چراغلیو مدینی تا ان الناس قد جمعو لکم چه بیشک آغا مکی والا لخکر دا ابو سفیان راج مشوی تاستا پا بدر کی دیر لوی دور و طاقت راوست دین پخشاو هم نگره و یری گئی چه لانور شای گره تکا دیر لوی طاقت تی دیر لوی دور دی ای رول خوا ان دا بلچا پخلی بیوی چه تاز دی تاوائی چه گره لانور شی خوا اچھ مومنانو کل دعوا ہو رہی دو اگی خناس تو دیتا چکل و حکم راضی فزادهم ایمانا نزیاد که دی خبر او دی اعلان مومنانو تا ایمان نور ایمان مضبوط شو قوی شو چمون خدا پاسمان قوارو خدا پزمک دا آخر او چې مونږ ته جمع شوې دي مونږ به خامخازو ملاقات به سره کوو او فضا زمو ایمان روان شو وقالو او دا کلمه وی دا دعا وی حسبنا الله ونعم الوکیل دا مومنان دعا دا تر قیامت پوری خواه و مومنان کم دی خبر دی دا دعا اغی تا کم دی کی یاد دا اغی خو نور سو یاد کلی دی قرآن خو اغی ویلے نا دی نو تا چا خولے دین او حدیث کی رازی دا کلمہ چکل ابراہیم علیہ السلام اور تا غورزو اغوی لیو چا حسبن اللہ و نعم الوکیل نوال تاکی اغا پی دیر لوی خیر من تو وی نسو دو کنخا چلا دا چاہ دا کافی شی نو بیا نغور سو دول کئی نو بغر کول کئی نتوراو چاڑاو تیغ سو اثر کئی حیث چیدیو عظیم داوی نو دیر پی ذات سر لالو رال حسبن اللہ و نعم الوکیل نو دا کس اول سوک دکینا او کس دیکی نو ارسر زدان لکی مرگری کی حسبن اللہ و نعم الوکیل نوی نعم المولا و نعم النصیر نو ایداد پا که زانکم دکیم بس دا دی قوم بس عادت تا دخوا چه دا اللہ پا کلماتو دی اعتماد نئی چیزو سر دخپل عجیبا نئی مرگری کری تا بدبختی ده ده قوم بدقسمتی ده دین خواه ده چه بس مکمل را غلی ده اگه که زینش ده چه ده بکی او حرب زیاد که لارل بدر تا او رسیدل اس سوک نو ده طول ده کافرانو کار دو کی کول او خلق يرول دب دباو دیتا دب دباو فانقلبو بنعمت من اللہ واپسیو مومنان دا اللہ پلوی نعمت سر نعمت دا اللہ داو چی توفیق ولورکو نعمت دا اللہ داو چی دا کافرنا مرعوب نشو اگی خوی چی بو یری کنا چموږ ته داس داس وای پیدا خلق نه دي بنعمت الله تذل نعمت کنه او فضل او پډیر لوی فضل سره چې تجارتونه وکړل مالونه هم ځان سره راوړل او فضل په فضل سره چې ډیر لوی اجر وته ملو شو زکه هغه تبا قاعده نو مغستې شي بدر ثانی سنگ جی بدر اولو وزاغس بدر ثانیو دوڑو کی فرق نشتر پو شریعت کی چی سنگ آغا اللہ تا یوم قبول شوی جیحادو دا امور تا قبول و منظورو لم یمسسهم سوءن نور سید لدیتا اس تکلیف واتبعوا رضوان الله زکدی روانو د الله پر رضا پسې والله ذو فضل عظیم الله مالک دې تډیر لوی فضل اوس دا سړی حال بیانې شهر تاسو کوچ مدینه کې زه په زه پروپاګاندا وکړه او خبر اغی راوڑا دمرا خواری اکڑا دل بے سو کوئی اخانے والے ورکڑیو ارس چیو خو تو پیسو خدا وکاری کا نخا نا انسانو مفسرین انو مخلی نعیم داو او قرآن وینا انما ذالکم الشیطانو بے شکا دغا سڑے چرانگ لے او داخو شیطانو انسان ته شیطان وي ولې چې کار د شیطان کوي نا شیطان کړه اسې شکل دې انسان نور حقیقت کې شیطان کړه دې کې مطلب دای چې اوسره کار شیطان کې او تا او ته وینو تا ته څوک دانه شي ویل چې ګوره باندې ته شیطان وي پیدا باندې وي او دې سره راغلو يخوف اولياءه يوم عنادا ذو خلق يرو څوک يرو هغه خپل مرګري هغه بل خپل دوستان بزرگان ولی مدینه کې منافقانو کړه هغه به يرولي نو مؤمنان خو نه يري یو دا معنا دی زه يرول هغه خپل مرګري او دوستان ها او دویم یخوفو کم اولیاءهو ده تاسو یاروله داغی خپلو دوستانو مشرکانو نا گورو دا تاسو یاروله چی گوره خبردار ابو سفیان دیر زور او طاقت را وسته دی بدر تا ادیر لوی وصلی او دیر لوی که تاسو ای داغ خپلو دوستانو نا یاروله خود ده دوستان دی کنه خوا نالاوی فلا تخافوهم زده تا هم چه دی نمه یریگه وخافونی اللہوی زمانه یریگه ان کنتم مومنین زکا چتاسو مومنانیه مومن مسلمان او از بدلنه نیریگی ز مخلوقنا خاص ده اللہ نبه یرکی دا مضمون ذکر شو دو حد داغی واقعہ او دا حادثی او داغی مشکلات او دینا پس مضمون ذکر کئی دا تسلیات نبی علیہ السلام دا تسلی ورکی زکا اگر تا دیر غٹا پریشانی دا دینا وا چیدی منافقانو را سرس چلو کئی را اخو دو حد جنگو نزدی دا چاپی کرنو کنا او بس دا طول فکر داو چه حملو کو و دشمن سنگ دے و دا سی چکل لکوٹی فارغا شو او پسو نو دا بیوی چر دی منافی خانو مونگ سرس چلو تو گورا دلاری ندریس او کسان واپس شو تا خودیر غلط کارو که مونگ سارا او دا زمونگا خوپا دی بانده دا گمان نو چی دی مونگا دقا سی پریدی گروه دا سمره مونگ تداوی کولی لافی کولی چی مونگا مسلمانان یو مونگا تا سر با جیحات کهو چی کل زین مونگ تباوی گواری دا نبی علیہ السلام تا دی رغت پریشانی وا بل داغی پا دی خبرو باندی چو واق باق بای دی اعتراضو نکول چی دا اولی مونگ تا مصیبتو رسید مونگ خدا اللہ دا پار جنگی گو همون خدا دا پیغمبر سره مرگ دا خبر فاللہ تسلی ذکر کی پیغمبر دا چی تا پا دی خبرو هم جن کی گی دا دی اڈو دا پا گیڈو شمارا ما داس خلق دخوا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ غَمْجَنَّ كِي تَعْلَرَا كَسَان يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ چِ مَنْدِ وِي كُفَرْتَا دا مَنْدِ وِي کَنَا چِ دا سِبْبَيَوْ ذَلْ جُدَا شُو دا سِبْبَيَوْ وَلَا يَحْزُنْكَ سَمَانَ مُنْ خُوِيلِو چِ غَمْ خُرَازِ دا سُوکنشی واپس کو چا په اختیار کې نه دی نه معنا باغ کو چې کار پرې نه دی ولا یحزن کړل چې حزن او غم دومره غالب شي چې ستانه کار پاتې شي غم جن دې نه کیدا سي هغه کسان چې وندې وي په کفر کې دا وځو بل غي ودامه حلق باوي چردا خو مؤمنانو اجازه زانو سره سړي دا خدا خلق دې مالدار دې پیسې سره هم ډېر دا وسلو سره هم ډېر دا کنه نو د دې په وجبان د پیغمبرو مؤمنان لکوټي په مزه دي اګه دې منافقانو ته نه لاس وېستو نو بیا هوښ شي نشته دي د بنگلو بار دي ته ګور داسې به وي الله وی دې ته نشل زله داسه باسي ولي انهم لن يضر الله شيئا دی چرے نقصان نشی ورکولے دا اللہ دین تا کدی تینا لرشی نلا بخشی پاک ساک مومنان وپاتی شی اللہ بولا مدد ورکی اخو دی پو جباند نقصاناتو شو خوا حدیثوی چی مونگتی نوزو نو بس دین با کمزور شی او کفر با غالب شی نا تانشی که لن یضر اللہ شیعا دا دیر خلقی دنیا کی تر قیامت بدا سکی گی خوا یو خو حق پرس خلقی خالص مخلص کنا انور و سردا سی مرگری شوی انخطی ور پوری اغیم گور دا سی وی مونگ تا دوا کوئی دا مونگ سر کے خیر غواڑای دا خو مونگ تاو سرائی نزکا کار سامده کمونگ دنا پلشو نوی زن پوری باو خانده دار زمانه کی دا سیخه زمونگ پدی اشاعت که دیرو دا سی دیر بس نخطیو او مونگ باوری دا خمونگ پا وقت دوره بصیرت دور نو چې میټینګ باوشو مشر شیخو واپس براتلو نو دا خبرې وکې دي چې ارز دا سمیټینګ دي میټینګ خو د جماعت اسلامي والی چې ډیر کا میټل خو د پلاني چې ته ګور دا ریسه پتونې وکړ ا دې خپل پورې وخندا کوله دا غرستم ته پته ولګی دا ا خلقتنا الله ذا سويستو سره دې لم نه ها زای پار وخت ښا هر یوې بس دغه خلق وی ورو تیمارو کې ور مرغه چته وته وی کنه چته وته وی ناوی خپې برکې چې د اسمان ماټینګ کړې ده چې پاڼه پر اپریوزی دغه څه دې خلق حال ښه او ورآشي یو مقام کې الله وی دې نقصان نشي رسول دین ته ها نقصان چاته ورسو ځانته ولي یرید الله اللہ اجعل لهم حظا فی الاخران اللہ اراده کړی دا چې نور کی دی لرا برخه په آخرت کې دی محروم کړل دا غلوی برخه نه حظا فی الاخره آخرت څومره لوی برخه ده خو دې نه محروم شو نصیب وسکی الله وی دی له سالو شی وی دی ولهم عذاب عظیم دی لڑیر لوی عذاب دے یو ڈالا داوہ خوا چی پیغمبر تینا پریشان ہو منافقان خلق اللہ تسلی ورکڑا چی بدی باندے غم کے پاپڑو باندے غم دویم قسم ور ذکر کئی ور سرا اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْعِيمَانِ بیشکا کسان چې کفر واغست او ایمان پرې خود دا پکې مو کنه صبح لاله پکې بس چیرې خوندې ونکوې دا دین په مونږ باندې سمرا نه رې څو زمانہ به وکنه بیا بلا مرتد بشو او دا هر زمانہ کې تر قیامت پورې به ځاسه خلق ښا چول با اسلام کی کرلی گی را کرلی گی امن دناو دسناو تا با کئی خوش دا سے دنیا لگا سختی ہو لوگا تندہ ہو دا سے ناچاری او غریبی پیراشی کنا نو بس چه چاواتا ایلا گونتی ندکه او شاڑاو نزیور پاسی خواه پا محوان دی گرین کارڈ وغیرہ داو آخلی عزی پا محوان تول فیملی خاندان دا خلق دی خواه پیشکا کسان چوئے است کفر پا بدل دی ایمان کی تن یضر اللہ شیعان اللہ وی دی دی پاکی نہیں کنا دی چرے نقصان نشی رسولے دا اللہ دین تا زربر ولهم عذاب علیم او دید پار عذاب دردناک دیں و دائرم اللہ تر چه عذاب عظیم او عذاب علیم کی سمر پرخ دیں تا دی فرق مونگ نشو کولے تا دا الفاظ و فرق دیں نوحا نو یو شید فرق دیز کدی سر ذکر کرو عظیم او علیم عظیم صرف دور وئی چې دا غي عذاب وخت زمانہ وسعت دا ډیر دی ولی ور پکشتا سقر پکشتا حمیم پکشتا په بو ګرمه کنه ولی چې ګرمه په پکاري دا پکشتا عظیم دا مانا او علیم دا مانا چه اغا عذاب دمرا سخ دے ولی علیم دا علم ندے علم درد طویلشی علیم او دا فعیل وزن دے عربیت کے دے کلپ مانا دا فعیل سر رازی علیم مولم درد رسون کے کلپ مانا دا مفعول سر رازی پخپل درد من دادا دا راستای معنا د حدیث نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام ویلو چې اوزل جهنم فریاد وکاله تا چې اکل بعضی بعضن یا الله ځان اوخړم دردمن شه کنه په خپل دردمن شه اکل بعضی بعضن یا الله دې رسول اللہ پارچا رحم کئی کنا تھا نو رحم پہ ہوکو اغداو چی اجازت والاور کو چی تبا پکال کی یوز الساخ لے تا گزاراو پیوشی کنا تھا پکال کی بیوز الساخ لے ساخ استل دامانا چی سا پا قتل آرشی پا بر راشی چی پا قتل آرشی نو ویدا جمشی اجه ببر راشی نو دا اوڑشی زکا حدیث کے راضی بار بارو بخاری اٹولو چڑیر گرمی وا سخت گرمی وا دماز پخین وقتو او بلال بورتا پا بانگ باندی انبی علیہ السلام بورتا وی ابرد صبرو کا سرزیتے کا چیو سات برشو ناو بیاور نبی علیہ السلام بوتوی ابرد سرزیتے کا بیوتوی فین شدت الحر من فیح جہنم دا دیر سخت گرمی ولی دا جہنم پکے کڑے دیکھنا سیف بر را ناغی سرگزارو شو اینو علیمو کنا پخپل درد مندو خوا دا تسلی ذکر شو دا دے ارستو شبہات او جوابو ندی ولی مویلی صورت اہل عمران کے شبہات تھی یہ واضح اغنا چیز عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم پا حق کیونا تو منافقان و خلقو دیر شبہاتو اغداو چیز منافقان و بوی شیر تاسو ہے جدا کافران دا سیدی دا سیدی ادمر بدو تا گورے ادمر دیل چه اللہ دا معلوم نور کری دی دیل چه اللہ دا دمرا مکانونا و زیونا فراخا ورکری خلق و تا طول محتاج دی اولاری و تا کسوکی چه سیب سر ملاقات کونن دا بس خلق راضی و ضرورتونا دا خلقو بڑیر کار کی گی کنا نو ګور دا ولي تاسو ته دوره بد ګوره دا په دې د الله فضل نه دی وې دې کناغي اسی لیکلی په بلډینګ باندې چا ځامن فضل ربي او یا ماشاء الله توبو نایات کړه جواب راوي دې خبره ښه چې ولا يحسبن دا ګمان نه کې ولا يحسبن الذين كفروا چرې دې ګمان نه کې دا کافران په خپل ځان باندې چ مونږ باندې دا الله فضل له مونږ له هر سره کړی دي مونږ د خپل خدای نه ډیر رضایو او هر سره کړی پیسې نه یې مونږ کړی کړی دا په مونږ د الله فضل له کنا ها الله وی دا ګمان نه کوي ولي انما نملی لهم خیر لانفسهم چې بهشکه مونږ دی لا مهلت ورکړې په دنیا کې نملی لهم مهلت سمانا دی رومر امول ورکلی دی خلق عزیزان دشلو دیر شکالوی اچی اخبار گوری نو چشمی چی ادیو گور داتیاو داویاو کالو دی دغس اخبار گوری داسی ولی اللہ صحت ورکلی خلق و تخفا کی نو دغم مهلت شو صحتا معلوم مهلت شو دی روم روم عمرونه دیر دی خلق پوری خان دی وی دا خسلی زمونگ دی بچی پا زیده اخ پی راکاگی زن پسی نالاوی تو دنیا کی پزان کم گمان که ہو ہوئی گی نا چی مونگ دیل مهلت ورکڑے خیر اللی انفسهم دا د دې لپاره ډیره فائدہ ده دا د دې لپاره ډیر خیر ده دا د دې لپاره ډیر لوی فضل او احسان ده نا انما نملی لهم لیزدادوا اسما گناهم سو غالی کنا پته شو لاس غنام نکی دا و چې سزا سره یې نو ګنا بوکی الله ای مولا مهلت ورکړی مال مال دولت ورکړی دې لپاره چې ترقیو کی په ګناه کې ترقیو کی په کفر کې او کنه تل تاجزان خلق دې د کلو په شانتی مثال دې څنګه ډاګې یا حسین دیو دا قصې دلته هم دې بس دومره چې خلق هغه خوري اسکی او وخت ټیم پاس کوي او 30-15 کې وخت یې ری ولي سشته نه نو کني دیب دیوام دلته ځان لا دا سيزونه جوړ کړیو کلبونه سنیماګان یو دا سرای سرایم راي نه خو بس دا وسه نه کیږي کنه چې دا وی وسکی نه لور شي کنه سوسو کارو نکی تا دا دی مال دولت پو جوان دی ناشنا ناشنا پارکو ناو ناشنا مارکیٹو ناو هر شیپ کی ملاوی گیو پارزان نرخ ملاوی گیو اٹولی دا خضو کڑی ناری نو پا کسا نی خوا دا ٹول دی تا چل لے کنا خوا نو دا بی مالکی گی بی مالکم دیکی گی اللہ علیت دادو اسما ارسو لورکو ما چی ترقیو کی پکی پدی کفر کے او پدی گناونو کے خواب پلوم عذاب محین او دید پانا عذاب دے رسوا کونکے بس دا یو قیدہ شوا یو کلی قانون شخا دا آیت چی سوک وینی دا سکنا ایا سوک اوی کنا چی ارپلانی بائن دا خدای دیر لوے پذر سورا پیٹرول پمپو نئی دی چروی مونگ تا خوبا تن لگی خوب ادھے چراغلیو نو ایدا دے وناستو نو پانچاری بے موٹر سکل لاؤ سیکلو لسامو لے اداغین ترقی اکلا نو سے بشمار پیٹرول پمپونه دی او دا دی فیدا دلته کی دی احوال الله دل طویلی کنا سوار لسو کال مخ کی ویلی دی ادا یواز دینا هر دی چی گور دا خلق دی خوا مال دولت پی راوری گی توبا توبا او چسور زور لگئی کنا توبا توبا نو دا خیر کارو دا دین کارو دا ثواب کارو سوال نه پیدا کی گی توبا خدا او کتا تا پا نظر کې ثواب کار معلومی گی دا تبو تا دا ثواب وی تار ثواب ندی کاغوی چیر زداز ایکی جماعت جوڑو ما اغی کی با لس لاکا کسان پا یوز ایمنز کئی وی مکواس ایسی خراب ہے بس دا خو جوڑا وخنو خدا جماعت ندی شریعت کی دی تا جماعت نوی کم جماعت چې د مباحات تا پارا دا فخر او دا لویه دا پارا جوڑ شنا جماعت ندی تا جماعت خو پل وصول لکن نو پا دامی مدو کا کی گئی چې اوس به جماعت جوړی اګوره چې څوک به پکې مونږ کوي زکاری او داسې ځای ته زور کوي کنه اده مخ کې نه بګي زګه کوي سای ور کوي چې دې کې وځو مونږ امام یو دا ټول دا شی لیزدادو اسما ولهم عذاب موین دې ته پر عذاب دې رسوا کوونکې دا جواب دیوی شبهی دویم شبه داوا چه اعتراضی کهو شردی جهاد تا ساجت دا خود تیر لوی نقصان دی مالونه پاکی خراب شی خلق پاکی طول دلدل شی او کلی پاکی خراب شی طول منگایی جوڑا شی کنه چیره چرت دا جنگ نمواره کنه نو پا ملک کی منگایی جوڑا شی ریدی جهاد تا ساجت اللہ رب العزت وی جہاد تا داجت چما پیغمبر راو لے گو اگر اعلانو کو پا دنیا کے مشال بلکو دا دین او دا حق او خلق راجع مشویہ خدا ہے توبا ناملو کو پا تول کے پتا پا کنے لگی ہر یو اعلان کئی چیزا مسلمان ما، زا مومن ما، منزو نکیو دار. ما خدا نگوختو، چیزا سے رل مل دی جوڑ شی، مل جل دی جوڑ شی، نا نا نا. مزا غیب العلاج نو دقا جہادو، چی اللہ جہاد حکمو کو، نو پا غیب سر منافقان ام جدا شو، مومنان ام جدا شو. بس بالعلاج نو نو، اسے خودی چانشو جدا کولیم. پتندی غنولی کلی چې دا منافق دی او دا مؤمن دی نه ما کان الله دا د الله عادت نزم لیزر المؤمنین چې پری دی مؤمنان علامان تم علی پګډ ورډ معاملې باندې او پګډ ورډ حال چې تاسو پاری باندې نه حتا میز الخبیث من الطیب الب پریدی چې پاک کی خبیث چې منافقان دی جدای کی منت طیب د پاکو حلقنا چې مؤمنان دی جدای براولی هغه به د جهاد نه نشیرات دی زاسه به د جهاد کی ښکارا شي چار سو کې پیجنې خلوې والے پیجنې حتا میز الخبیث منت طیب الله دا قانون دی ها زاسه چې تفریری اریو وزن تداو کې هریو نو جهاد دې ته پار راغی یمیز الخبیث من الطیب دلته مراد د خبیث او طیب نه منافق او مؤمن دی نو جواب وشو جهاد دې ته پار نازل شو نو دریم سوال پر راغی دی وی دې کافرانو دې منافقانو وی مومنانو تا چه تاسو هسی مومنانی ہے تاسو تبتا نلگی چه منافق و مومن جدا کے تاسو خدای الله نیکان بندیان یې اولیاء کرام یې پکار دی چې تاسو تعالی وحی کوي او خبریم چې تاسو پکې په دغه وجه باندې په دغه طریقه باندې جدائی راولې کنا فلی تاسو د الله بندیان نه الله سره خصوصي مرتبه نه ده نو الله ولی داسې نه کوي چې تاسو ته وي نو دې جنگ ته او دې قتل ته دې وینه تویلو ته ضرورت نه راځي نو جواب راوي فما کان الله لیطلعکم علی الغیب دام د الله عادت نه دی چې تاسو ټول خبر کی په وحی باندې دا هونه کوي ټول پیغمبران تدا الله عادت نه دی د قانون نه دی ښا نه دی الله چې خبر کی تاسو لره په غیب هو دا یو قانون شته کدی وی چې ولې پیغمبر ته د غیب حال وی کنه نو مؤمنان ته دی وی کنه الله رب العزت وی چې نا هغه غیب نه دی دغه نوم جدا دی ولیکن الله یجتبی من رسولی من یشاء لیکن الله خوخ کی اجتبا او استفا دا یو معنا ده خوخول چونکول دا الله شان ده خوخ کی دا پیغمبران ناغسوک چلا غالی ف... نو اغتا وحی کی او خلق خبری دا یو قانون ده ارچا تا وحی نکی اجتبا و طویخا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء مزا جواب فآمنوا بالله ورسله تاسو ته الله دا حکم دی تا خبرې مکوې چې مونږ ته وحي وکې مونږ د غیبونو خبر کینا تاسو ایمان راولې پاللا باندې څنګه ایمان چې صرف الله وحده لا شریک له په غیب پوئږي او بل څوک نه سراج المنیر کې دا معنا کې فآمنوا بالله چې انه وحده يعلم الغيب لا غيره یوازې هغه په غیب پوئږي بل څوک نه پیغمبر ته منشته د غیب علم دې ته هو امباوي لشي خبرول خبری کی جبریل رولی گی نا خبر کی دا حالنا نور اغتا خوخپل ذاتی علم نشتا دے ہاں بریلیان ویشتا دے حدید ہے کہ تحریف کی وی ٹھیک دا چی اللہ نخبری پا غیب باندے اسو کو الغیب ولیکن اللہ اجتبی اگوروی پیغمبران خبری کا نا نغی تنظام آنا خلی پہ لیکن را گلے دیکھا لیکن کدا قانون دے چی دے دمخ کسر نجدائی تاگی سر دد تعلق نہیں دا زان لے او خبر ذکر کئی نو آگا خبر اخلاس شوا چی ندے اللہ چی خبر کی تاسو ټول لرا پغیبو اللہ چری دا سنکئی ہاں لیکن دے یو قانون دے چلا ورکی دا پیغمبران ناسوک چه خوخیشی ناغا نور وضاحت بیا رازی سوره جن کے او دا سنور دیونو کے چه ملائک را لیگی با قیدا او اللہ طرف نا احکام ولا نازلی تاسو ایمان روڑے پا اللہ باندی او پا پیغمبرانو دا اللہ باندی تاو تصرف دا امر دا اللہ طرف نا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ کتا سو ایمان راوڑو او یری دید اللہ نانستاو دپار آجر دے دیر لوئی اخیر کی زجر ذکر کی دغی خلق لا چدا مخ کے بیانو شا دا چویلیو چی مونگا گور دا اللہ فضل دے ہو ارس دیر دی دا پا مونگ دا اللہ احسان دے کنا مونگے بندیانیو مونگے خوخیو نیو مقام ذکر شدہ دویم ذکر کئی چیدی کی بخل دیر زیاد تے او دی بخل تا دی خوی گورا تا دی صفتو نکی چی مال اللہ ور کرده نو بخپلو ما نور خلقو تموی چی گواری دا خدایو کی باوی خدای ماری منگا خونوی دی موار کدا مولان تاوستوی چی خیراتو نکوی ورکی جزان اللہ غریبان اللہ اعتمانان اللہ ولی منگا دی مواریو د بخیلانو الله رب العزت اغی لاخر کی زجر ذکر کئی ولا یحسبن الذین گمان دین کیا کسان یبخلونا چې بخل کی بما تعام اللہ فاغسو چی اللہ ولور کری دی من فضلی تقبل مہربانینا من فضلی کی دوان مراد دی علم او مال چال علم ورکڑے چال مال نو سو پا مال باندی پا خل که سوک پا علم کئی او پا خواملانو کنا چا باوتوی چرا ما تا دا کتابو خوایا ما تا دا قرآن او دا ما ترجمه تشواق ده دی باوی پارام کئی نا امونگا لگیو ابیا بی یو بلتوی وی دی نو خیارو دیو خیار کوسو چی با پا مونگا اعتراضو نکئی ګوردی وزکه چاته سن خو واخا یریدو چې زمونږ لابه پیاز شي نو من فضلی کی ذوال دی کبخل کای په مال باندې هم کبخل کای په علم باندې هم هو خیر اللهم سګمان دین کای چې دا د دې لپاره فائدہ ده هغه خو یې فائدہ ده کنه مال ډیر جمع شیو سړی په ځان لبیا سکارو کی او چې دا سي ورکه یې راضي ازینو په دې وس کار شي انا چې جمع کې نو سو پیو کې ځان لا هو خير اللهم الله اذا ګمان مکو چې دا بخل استاد پاره غره نه بل هو شر اللهم دا خو د دې لپاره ډیر بدترین دی ډیر ولي سيتوقون ما بخلوا به ثم البا چا پیر کلیشی د دې زمرانه چې بوخلې کله او په دې باندې دا کله به چا پیر کیږي یوم القیامه قیامت پر ورځ باندې مال به چا پیر کیږي نه حدیث کې راځي چې منا تاول مال فلم يؤد زکاته چل جل مال ورکړي او هغه فرض زکات ته نو باسي نمسل لو شجان اقران لهو زبیبتان داغنه با پا قیامت کی گنجی مار جوڑ شیم حدیث کرا گلیو دا گنجی ذکر چې زهر ډیر ناکار اگه خو ویخت نپاتی کی اگه سر او داغه دوستر کی دی دا وسکو پشان دی بد شکل شد اگه با دا دا مرین چاپیری گی او د وحکینه به تر وق پورشلی اده و چغی وی چې خلقو د بلانا می اخلاص کین او هغه بو ته وی چې زو بلانی ما انا مالک او کنزک زو خو ستاره مال یما چې تا جمع کړو ما او زاره مال دا به چا پیری خان وللله میراث السماوات والارض خاص اللہ تا پاتی کی گی اسمانو نوزمکیم تا خوار سپاتی دی سمطلب دی مطلب دار چا اللہو یہ انسانا تا مال میں صلح در کرے دی پوانشوی کنا پیرا حدیر قما قلن دا خما دیل در کرے چا زان پی کامیاب کا زان پی کامیاب کا و زان پی دا جہنم نخلاص کا و زان پی دا قیامت دا سختو نخلاص کا ولګاو چې یو یو روپیا ورکې کنه په داغې نه په سونو جوړیږي خو څه زور نه خبر او چې نه ورکې نو بس محکم د الله او رستم هغه ته پاتې کیږي نو ستانه په رستم بل څوک راشي اغلبې ورکی نو کاغه مستا په شانته نو بیا به بل څوک راشي نو چې دنیا پناشي نو سوک با پاتی یو اللہ با پاتی ارس با آغت پاتی کی دا یت مطلب داری چه انسانا دا مال الله دې د پاره درکړې او خيار شه لګوې لګوې چیز شي پاتې نشي. دا تا غلط فکر کوي چې رست دې ما شومان سره بس چل کوم دې مستقبل روخانه کوم ها دستا مستقبل چا روخانه کو ګورو ته دا دې ظالمانو یو نظریه دا غلطه کنه نه نه وی لګو وی لګو او پزانه ولګوا په اهل عیال ولګوا الله ځانه دی ویلي چې ته بلک ملک ته اوسا بلک لیته اوسا مدرسو ته اوسا چنم دیوشي نه نه تاسو را پدې چم گاون کې سمره جزان دي سمره غریبان دي د قستا د مال زید نو لګاو لګاو چې قیامت ته خسته شي. او کله نبی له سلام خو ویلو چې بني آدم وای چې مالی مالی دا زما مال دی دا زما وليس له از سر د لیس نشته دی الا ما اكل فافنا چې وی خوړه بس ختم شو او لبسا فابلا جوړه جامه او کپڑے او لباس یو کو زوړ کو زقد دغه د چې نور د سودی چې دی وی مالی مالی دغه خلکو ته پاتې کیږي ها او بیا وی چې هغه چې د الله په نوم ورکنو هغه هغه امانت شو هغه امانت پروت دی ریسړیا هغه چې تاو خوړه خوام لاړه په مخ باندې ورچ کم پل لاړه چې واده غوستو نه غم زاله مالو شو لاړه ختم شو تاسو تا مال خو هغه دی چې تا د ځان نه مخکې ولېږو ځکه نبی علیه السلام یو ځل صحابو ته داسې ووی چې تاسو کې داسې څوک شته چې هغه ته پردی مال خوږي د خپل مال نه هغې وی نه پردی به څوک څه کوي هر چا ته خپل مال خوږ دی. نبی علیه السلام وی خپل مال دغه دی چې ور دې کو نن دې ورکو د الله په نوم باندې دغه ستا مال شي ادا چې ته نه چاپی را ګرځې چوکیدارې دا خو پردې مال دی وارثانو ته پاتې کیږي دا تا ته خوږ دی تا ته دا مال خوږ دی خاص الله ته پاتې کیږي الله سبحانه د زمکو دی او الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. الذين استجابوا لله والرسول هغه صحابه کرام چې قبولتیا وکړه د الله د حکم او د پیغمبر د حکم من بعد ما صابهم القرح پس داغی چرسی دلو دی تزخم پو حد کی او بیام پا غزخمونو کی روان شو للذین احسنو منهم خاص دا دی خلقو دا پارا چو دیر لوی اخلاسی اوکو واتقاو یرید اللہ لانا عجر عظیم دی لدیر لوی عجر دی الذین قال لهم الناسو دا هم اغا کسان دی کنا دا مخکې الذين ادا یو شه دا کسان دي چې ویلی ودي ته یو سړی ان الناس قد جمعوا لكم چې مکی والا لخر را جمع شوی تاسو ته په بدر کې فخشوم ویریږي ګور ډیر لوی زور دی فزادهم ایمانا نغی ته نور جذبه زیات کړه ایمانی جوش یې زیات شو زیات یې کدی ته ایمان روان شو وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل او دا کلمه وی چې لازم د پاره پوره دي او ډیر خسته زموار فنقلبوا واپس شو د بدرنا بنعمت الله بنعمت من الله ذا الله په نعمت سره چله ول توفیق ورکوم او د دشمن نه نه یریدل وفضل او د الله په فضل سره چې تجارتونه وکړو او د الله په فضل سره چې ثوابونه تم لاو شو لم يمسسهم سوء رصد الذي تزخم واتبعوا رضوان الله ذکروانو د الله پر رضا پسې الله ذو فضل عظیم الله مالک دې ډېر لوی فضل انما ذالکم الشیطان بیشک دغه سړی چې راغلو د مکینه دا شیطانو یخوف اولیاءهم یروله تاسو دا خپل دوستانو نه ولدي دا غي دوستو کنه نو مې ریګه د دین الله وی زمانو یریګه زکا چې تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غم جنکی تعالی رہے پیغمبران دا سی غم چی کار دا نا پاتی شی اگر کسان چی منڈی وی پا کفر کی منافقان دی لن انہم لن یذر اللہ شیعہ بے شک دی نقصان نشی رسول دا اللہ دین تا نا اللہ پیغمبر تا نا مومنان تا ذرہم یرید اللہ اللہ اجعل لهم حظا فی الاخرہ دا اللہ اراده دادا دا وجود دا اراده دا خوا چو ورنکی زیل را برخا پا آخرت کی اگر طول وامنانو تپاتش او دید پار عذاب دریر لوئی ان الذین اشترو الکفر بالایمان او بیشک آگا کسان چو ایوست کفر ایمان پری خود دام پکشتا دے مرتد شو لن یذر اللہ شیعان نقصان نشور کولے دا اللہ دین تازرام او دید پار عذاب دے دردناک جواب دو شو بھی چی کافران دی خو مالدار دی او غیوی دا پا مونگ دا اللہ فضل لے نو مونگ پا دی کسا نشوئے لے نو اللہ وی نا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا گمان دی نکی آکسان چی کافران دی انما نملی لهم چی بے شک مونگ دی لمحلت ورکڑے دی کمال دی ک دولت او ک صحت دی او ک عمر دی ہر سو مرکڑی خیر اللہ انفسیم در دید پارا فیدہ من دی در دید پارا فضل دی نا انما نملی لهم لی ازدادو اسما مونگ محلت ورکڑے دی لی چی زیاد کی یزان لگونا ترقیبہ کے حاصل کی خواہ نوی نوی کارونا او گمراہ رو باس خواہ او دید پار عذاب دے رسوا کو ان کے بیا سوالو چی دی جہاد تساجتو دیکھے خو خیر نشتا دے ملاوی ما کان اللہ لیذر المومنین ندے شان دا اللہ او عادت دا اللہ چی پریدی مومنان علامان تم علی پاغ مخلوط حالت پاغ گرد وڈ حال چی پتا بگن لگی حتی امیز الخبیصہ من الطویب علی بے پریدی چی جدا کی دغا پلیت خلق منافقان دا پاکونا چی مومنان دی او غا بغیر دا جہاد نا نکی گی نو دے یو صحیح علاج دکھا بیا شبہوا چی تاوستا دیوو ہی کنا اللہ تاوستا ام وحیو کی مومنانی ہے دا اللہ بندیانی ہے نیکان خلقی ہے نو تاوستا نخبری نا اللہ وینا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب چرے اللہ دا سنکی دے عادت ندے چی خبر کی تاوستا ٹول پا غیب باندے ولیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشاؤں لیکن دا اللہ قانون دا دے چی غورا کئی دا پیغمبران ناغا چی خوخیشی اگی تا وحی کئیو خلق خبری دا دننا فآمنو باللہ ورسولیه تا استدا حکم دا اللہ طرف نخوا چی ایمان روڑے پا اللہ باندی دا اگا پٹول صفتونو باندی چی غیبدان صرف اگا دے قادر صرف اگا دے ورسولی پیغمبرانو دا اللہ باندی چی وحی و تکی او مخلوق خبری رسول دا رسالت پیغام توی کنا و ان تومنو و تتقو که ایمان امراؤل و اوزان ام بچ کز شرکنا فلهم اجرن فلکم ستاوز پارا جرد دیر لوئی ولا یحسبن اللذین گمان دنکی اغا کسان یبخلونا چی بخل کئی بما آتاهم اللہ من فضلی پا آغا مال یا پا آغا علم چی اللہ ورکڑے دیلا دخپ الفضلنا هو خیر اللہم چی دا بخل دید پار بہتر دے فیدہ مند دے بلو و شر اللہم دا خوزید پار ډیر لوی تاوان او نقصان دی. سیتوقونا ما بخلو به زردا چې چا پیر وکړي شي هغه مال چې دی بخل کړو پاره زران کلا پروز د قیامت. وللله میراث السماوات والارض او خاص الله ته پاتې کیږي اسمانونو او زمکی. مطلب دا چې هر څو الله ته پاتې نو دا معلوم الله ته پاتې دي. نو تاسو سمره غلطی او نقصان کرالی چې په دې مال باندې تاسو ان داسې جنت ته بوتلې شو به په پټو سترګو هوکار دی ونکنو ځه پاتې شذنه کار خو هغه چاو کې جزان نمخ کې مخ کې ورکړل ثوابونه او اجرونه حاصل کړه. والله بما تعملون خبير الله استاذ فعملون باندې خبردار دي.